राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 20 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पत्र आया है, उसे मेरी एक प्रार्थना है, कोई भी पत्र लिखो, कुछ भी काम करो तो भगवान का स्मरण करके करो, इसमें ऊपर भगवान का नाम नहीं है, बिना नाम का है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान को नमस्कार करना। जैसे अभी रामायण आरंभ हुई तो पहले है नमस्कार करते हैं, सबसे पहले प्रणाम संगा नाम सनाम सदसा भाई मंगलानंद सकर्ता वंदे वाणी विनायक को नमस्कार किया। नमस्कार नमस्कार में श्लोक कहे, नमस्कार नमस्कार लिए श्रोठा करे, और फिर भी नमस्कार किया गुरु महाराज को, फिर ब्राह्मणों को, फिर संतों को, इस तरह नमस्कार नमस्कार करते हैं, नमस्कार प्रकरण बहुत बड़ा चलेगा। फिर दूसरों को भी नमस्कार किया, सज्जनों को भी नमस्कार किया है, नमस्कार नमस्कार में कई सुपाय कई जुहे हो गए। तो ये पहले नमस्कार करने की रीति हमारी सदा से चली आई है। इस तरह से ऊपर अपना जो इष्ट हो, श्री गणेशाय नमः, श्री हरिये नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री शंभवे नमः, ऐसे भगवान के नाम को नमस्कार करना चाहिए। तो इसे पत्र लिखना, तो ये एक अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कहा है कि भाई ये इतने आयोजन सत्संग के लिए किए जाते हैं और गरीबों को नौकरों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती है, तो क्या ये ठीक है? तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरा सत्संग उन्होंने सुना नहीं है, ऐसा अनुमान होता है हमें, क्योंकि मैं सबकी सेवा करने के लिए कहता हूँ, ऐसा आयोजन ही करो और गरीबों की सेवा न करो ये मैं कहता नहीं हूँ। गरीबों की, अपाहिजों की, अंगहीनों की, दीनों की, दुखियों की, दरिद्रों की सेवा न करे ऐसा मैंने कभी कहा मेरे को याद नहीं है। व्याख्यान देते हुए मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, 1989 से बोल रहा हूँ मैं, सम्मत विक्रम सम्मत 1989-80, तो इतने दिनों से बोलता हूँ, कभी भी गरीबों को ना दो सेवा मत करो ऐसा कहा हुआ याद नहीं है मेरे को। तो और मेरे सुनने वाले बहुत भाई बैठे हैं, वे कह दो, कोई भी निधड़क कह दो सभा में कि आपने उसे निषेध किया तो कभी मैं नाराज नहीं होऊंगा। बोलो, इतने पुराने परिचित तो नहीं है लोग, जितने पुराने समय से मैं बोल रहा हूँ उस समय के अभी आदमी मेरे को एक भी नहीं दिखता है, कई पीढ़ियां बदल गई। मैं कभी निषेध नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ आप समझो, वे कहते हैं कि आगे से क्या जनता को लाभ है, क्या दूसरों को लाभ है। तो मैं थोड़ी बात कहता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। मेरा विवेचन होता है उसमें, मेरी मुख्य बात कहता हूँ वो सुनो। आपके पास जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, वो आपका नहीं है और आपके लिए नहीं है। ये खास बात कहता हूँ मैं, और नहीं कहा तो अब कहता हूँ सुन लो। आपके पास जो बल है, विद्या है, बुद्धि है, अधिकार है, योग्यता है, पद है, आपको जो मिला है वो आपके लिए नहीं है और आपका नहीं है, क्योंकि आपके पास ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, तो आपका कैसे हुआ? आपके पास वो दूसरों के लिए है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, घर है, जमीन है, जायदाद है, कुटुंब है, वो भी आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये औरों का है, औरों के लिए है, आपका नहीं है। किसका है इसमें मतभेद है, पर आपका नहीं है इसमें मतभेद नहीं है। ज्ञान मार्ग से प्रकृति का है और भक्ति मार्ग से भगवान का है और कर्मियों की दृष्टि से संसार का है। ज्ञान योगी प्रकृति के लिए मानता प्रकृति का है, अपने कोई उसे साथ संबंध नहीं है, और कर्मयोगी केवल संसार का मानता है। योगाश्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्या, ये तीन योगों की बात मैं प्राय कहता हूँ, कभी कभी ध्यान की, चिंतन की, स्मरण की बात भी कहता हूँ, पर तीनों के अंतर्गत सब आ जाता है। तो आपके क्या मिला है वो आपका नहीं है। और एक श्लोक बताऊं, नारद जी महाराज पांडवों के पास आए, साथ में है ना श्लोक, सातवें स्कंद में, भागवत की सातवें स्कंद में। तो नारद जी ने कई बातें पूछी और फिर उन्होंने उपदेश दिया। उसमें ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वेश्यों के, शूद्रों के धर्म बताए, चार वर्णों के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चार इनके धर्म बताए, नौ वास्तियों का धर्म बताया, सन्यासियों के धर्म की बड़ी महिमा गाई, जो कि सर्वथा त्याग कर देते हैं, कुछ भी अपने पास में नहीं रखते, ऐसे सन्यासियों की विशेष महिमा कही, त्यागियों की, जो किसी भोग को भोगते नहीं, संग्रह करते नहीं, केवल परमात्म तत्व में लगे हुए हैं, उनकी महिमा कही। तो उसमें एक प्रश्न उठता है, क्या गृहस्थ में रहता हुआ ही मनुष्य उन सन्यासियों की, त्यागियों की पदवी को प्राप्त हो सकता है क्या? ये प्रश्न है, जो सर्वथा त्याग करके केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, उनको जो पद मिलता है वह विद मनुष्य को मिल सकता है क्या? अगर मिल सकता है तो क्या उपाय है उसका? तो उसके उत्तर में, यावत प्रियेत दठरम तावत स्वत्वं हि देहिनाम अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दंड मर्हति। अर्थ क्या होता है? यावत प्रियेत दठरम, जिससे पेट भराई हो जाए, तो पेट भराई का अर्थ अपने चाहिए जितना अन्न, अपने पहने जितना कपड़ा, अपने गृह जितनी जमीन, अपने निर्वाह जितना मकान, इनको वो आपका है। देखो मैं आपका नहीं कहता हूँ, भागवत कहती है, मैं देखो आपका है ही नहीं, भागवत कहती है आपका है, मैं तो आपका नहीं कहता हूँ, आप है ही नहीं, फिर आपके लिए भी नहीं है, पर भागवतकार कहता है ताबत सत्व में दे ही ना, शरीर धारी का उतना ही आपका है, इसके सिवाय दूसरी चीज को अपनी मानता है उसको कहता है चोर लगता है तेना वो चोर है और चोर कहकर नहीं छोड़ा है दंड मरती डंडा पड़ेगा उसने डंडा पड़ना चाहिए लाल जी कहते हैं यावत भेद दशरम जिस साधु ने प्रश्न पूछा है सज्जन ने वो जरा संस्कृत जानते हैं तो सुन ले यावत भेद दशरम तावत स्वत्व ये देही नाम अधिकम लोभी मन्ये तो सस्ते नो दंड मरती जितने से अपने निर्वाह हो जाए उतना ही आपका है और अधिक को तो अपना मानता है अधिक धन को अधिक कपड़ों को अधिक जमीन को अधिक जायदाद को अधिक कुटुंब को अधिक शरीर को अपने इंद्रियों को अंतकरण को मैं और मेरे पन को जो अपने लिए मानता है जिसमें धन के लिए कहा है वहां सस्ते वो चोर है और चोर को जो होना चाहिए दंड वो भी दंड होगा और कहते हैं दंड मारे भी उसे डंडा पड़ना चाहिए अरे पूजा पूजा होनी चाहिए दंड दंड भी तो मैं तो वो कहता हूँ आपके पास वो आपका है ही नहीं अब आपका नहीं है तो कहीं आप रोटी खाओगे कि नहीं कपड़ा पहनेंगे नहीं रोटी खाओ दूसरों के हित के लिए सेवा के लिए रोटी न खाओगे पानी न पियोगे कपड़ा नहीं पहनोगे मकान में नहीं रहोगे तो आप सेवा कैसे कर सकोगे दूसरों की सेवा के लिए ही भोजन करो दूसरों की सेवा के लिए ही जल पियो दूसरों की सेवा के लिए कपड़ा पहनो दूसरों की सेवा के लिए ही मकान में रहो अपने खाओ वो अन्न भी दूसरों के लिए सेवा करने के लिए शरीर बना रहे इस वास्ते आपका नहीं है भागवत तो सत्व बनाया है सत्व ही नहीं ना देहधारी का वो अपना है मैं कहता हूं अपना नहीं है तो मेरी बातें आपने सुनी नहीं होगा ऐसा मैं अनुमान करता हूं अगर आप सुनते तो ऐसा प्रश्न मेरे सामने नहीं रखते और शास्त्रों को पढ़ा नहीं है क्षमा करें आप पर आपकी लेखनी कह रही है केवल भौतिक जंजाल में फंसे हुए हो मैं आक्षेप नहीं करता हूं मेरे जो असर पड़ता है वो कहता हूं और मेरी बात सुनी नहीं है सत्संग किया नहीं है किया हो तो बोलो भी बोल दो बीच में कि मैंने बहुत सुनाया आपसे आप झूठी बात कहते हैं बोलो भाई समाज समाज के बीच में सब संतों के बीच में सब गृहस्थ भारी पल में आप कह दो मैं बुरा नहीं मानूंगा फिर सुधार करूंगा बताओ तो मेरा ऐसा आशय होता ही नहीं अब इतना आयोजन करते हैं तो ये करते हैं तो मैं संकोच करता हूं कहने में समाज का दुनिया का महान हित होता है इससे बड़ा भारी हित होता है समाज का कम हित नहीं होता है एक रोटी खिलाने से हित हो जाएगा जो एक दर्द सीधे देने से हित हो जाएगा आपने गीता पढ़ी नहीं है गीता में सबसे पहले प्रकरण आता है अशोच्यानंद सोसस्तम दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें तक क्या लिखा है उसमें एक देह और एक देही बोलेगा एक शरीर और एक शरीरी एक शरीर वाला और एक शरीर ये दो चीज का विवेचन किया 30 श्लोकों में 11वें से 30वें तक तात्पर्य क्या है तात्पर्य एक चेतन है एक जड़ है एक अविनाशी है एक विनाशी है एक अविनाशी नित्य रहने वाला है विनाशी अनित्य रहने वाला नहीं है रहने वाला नहीं है इतनी बात नहीं है निरंतर नष्ट हो रहा और वो निरंतर रहना शरीर और शरीरी में बड़ा भारी भेद है शरीरी वो नित्य निरंतर रहता है कभी नाश नहीं होता और शरीर कभी रहता नहीं नित्य निरंतर नाश ही हो रहा है सुबह मैंने ये बात कही थी, दो बात विशेषता से कही थी कि जो मनुष्य मानते हैं वो झूठी बात है। दो बात याद है, क्या कहा था बताओ भाई? सुबह दो बात कही थी, मर रहा है ये कर, वो वर्ष वो करते हैं 12 महीने का उत्सव, जन्म जन्म उत्सव, मानो जन्म कार्ड बनाते हैं आज में हमारी जन्म के नए जन्म कार्ड बनाते हैं, तो मैं इतने वर्षों का हो गया, ये लोगों की बात झूठी है। और दूसरी ये बात झूठी है, मैं जी रहा हूँ ये बात झूठी है। और दूसरी क्या थी बताओ? मर रहा हूँ, समय जा रहा, समय ईश्वर को याद। मान ये जो बात आप जानते हैं तो हम जी रहे हैं, ये झूठी बात है। तो क्या है कि मर रहे हैं, ये सच्ची है। तो जी रहे हैं ये झूठी बात है। अब जी रहे हैं ये झूठी है, तो खाना पीना स्वच्छ हो जाएगा क्या? अपना उद्यम भर होगा केवल पेट ही भराई करना, ये काम ठीक हो जाएगा? आप प्रति क्षण मर रहे हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में आप मरते न हो। लोगों को बुरी लग जाए बात अलग है, पर मैं विवेक ने यही किया था अच्छी तरह से, और किसी ने शंका करी नहीं। मैंने पूछो भाई, पूछ लो भाई, जब आप जन्मे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी आज है क्या? उतना जीवन है आपका? मैंने कहा 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा और 1 वर्ष का हो गया, तो क्या अब 80 वर्ष का है? जन्मा तब 80 वर्ष का था, 1 वर्ष बीत गया तो 79 वर्ष हो गए, अब कम रह गया। 2 वर्ष का हो गया, 78 वर्ष रह गए, तो मरा आज दीवार, हर दिन मर रहा है। इस बात को खंडन करो, कोई करो, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं होगा। ये बात झूठी है, कह दू बोलो कोई। जितने जितने आपको उम्र आई है उतने आप मर चुके हैं। बुरी बात कहता हूँ, लोगों को बुरी लग रही, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हें कहते जी रहे ये झूठी बात है, मर रहे हो सच्ची बात है, कोई करे इसका खंडन? हम जी रहे बताओ कोई, खुला बोलो। मैं नाराज नहीं होगा, कहता हूँ उतने आदमी में कहता हूँ, नाराज नहीं होगा, श्रद्धा करो उत्तर दूंगा। मौत को कोई चाहता है? जिसको कोई नहीं चाहता वो नजदीक आ रही है और खुशी मना रहे हैं, जैसे घर में आग लगा करके और ताली पीटते मजा हो गया, बहुत कैसा प्रकाश हो गया, आज की रह देखते कैसा प्रकाश हुआ। अरे आग लगी घर में तो प्रकाश हुआ, देखता मैं मना नहीं करता, बस जन्म कार्ड बना देखो, मैं मना नहीं करता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ कि आप जीना जानते हैं वो जीना नहीं है, वो मरना है। तो जब आपका मरना ही है, हर दम ही मर ही रहे हो, और क्या काम करते हो? मैंने दृष्टांत बताया कि लड़का होगा, वो लड़का जीवेगा तो नहीं, बात बताई वो पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, धनवान होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, वो बड़ा परिवार वाला होगा कि नहीं होगा, सब में संदेह है, सब में संदेह है। परंतु तो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह है? वो तो बताओ आप, इतने बात को खुला बताओ, किसमें संदेह है? मरेगा कि नहीं मरेगा, हरेक काम में होगा कि नहीं होगा, दोनों बातें रहती है, इसमें दोनों रहती है क्या? बोलो दूसरी क्या थी? अपना कल्याण अपना कर, अपना कल्याण दूसरा कौन करेगा? जिसको आप अपना दूसरी बात बताइए वो ठीक है, दूसरी बात आई थी ये पूजा करने के लिए कि आप ठाकुर जी की पूजा के लिए नौकर रख लेते हैं, दूसरों की सेवा के लिए नौकर रख लेते हैं, ब्राह्मण कह रहे हो ब्राह्मण तू पूजा कर दो, ऐसे कामों के लिए औरों को रख देते हैं, तो भोजन के लिए भी एक नौकर रख लो। रोजाना क्यों रसोई में जाना पड़े, खाना पड़े, एक नौकर रख लो। ठाकुर जी की सेवा लिए नौकर रख लो। दान देने के लिए कभी उधार लो, नौकर रख लो। तो अरे घर का धंधा करते हो, उसे नौकर रखते हो, तो कुछ बीमार हो जाओ तो एक नौकर रख लो, दवाई कौन ले लो भाई, क्या नौकर रख रहे हो? भगवान के भजन में तो नौकर रख लो, सहयोगी की पूजा में नौकर रख लो, अरे भोजन में भी नौकर रख लो। तो जब भोजन आपके किए बिना आपको आपको अन्न नहीं मान भूख नहीं मिलती, आपकी शक्ति नहीं रहती, तो भजन किए बिना आपका कल्याण हो जाएगा? वो भी दूसरा करेगा, ठाकुर पढ़ नौकर कर लेगा, नौकर आपका कल्याण कर लेगा। आपके पास फैक्ट्रियां हैं, बहुत संपत्ति है, धन है आपके पास, उस धन के लिए आप काम करते हो। आप नहीं रहोगे तो फैक्ट्री चलेगी, आपके कुटुंब चलाएंगे, और कुटुंब भी नहीं रहेंगे तो राज चलाएगा, फिर तो आपका कल्याण कोई कर लेगा क्या? ये सुबह बसता है बताई नहीं मैं आज। तो ये खुद के करने का है, खुद करो। तो देह और देही की जो बात बताई, देही के लिए देह भी आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, संपत्ति आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो किसकी है? कि जैसे आपके पास संपत्ति है और आप उसको अपने काम में लेते हो, जैसे आप लेते हो, ऐसे कोई भी आ जाए तो उसी का मान करके उसी को अन्न दे दो, उसी का मान कर उसको पिला दो, उसी का मान कर उसको कपड़ा दे दो, वही कहे सब दे दो, सब कैसे दे दू, किस किस का है इसमें मेरे को पता नहीं, मैं मेरी खा ले लू, तुम भी खा लो, मैं कपड़ा पहन लू, तुम भी कपड़ा ले लो, निर्वाह मैं कर दू, तुम भी ले लो, अति दे दे कैसे दे दे, हमारा थोड़ा ही दे दे, फिर दूसरा आएगा तो क्या दूंगा, इस वास्ते किसका है इसका पता नहीं, मेरा है मेरे लिए ये नहीं है, तो उसी के लिए मानकर उसको चीज दे देना। अब आगे समाज में क्या होगा, अगर ऐसे भाई बहन हो जाए तो समाज दरिद्री रहेगा, दुखी रहेगा, बताओ? आपके पास जो है वो किसकी है, जिसके अभाव है उसकी है, आपकी है ही नहीं, और अंत में छोड़कर ये मरोगे साथ में, कौन एक चलेगी नहीं, ऐसा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं धन, जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, मधुमाखी के मूड मन कृत काल की गोद, माया में रह जाए वासना गिर दे, ऐसी साफ मनोगे कहीं माया मन रह जाएगा, अरे अपने ने मानो तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, और आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। आप ही समझो, जो सज्जन पत्र लिखने वाले वो भी बोलो कि जब ऐसा मानोगे तो क्या उसके द्वारा दुनिया का हित नहीं होगा, क्या समाज का भला नहीं होगा, बोलो? वो दिया है, वो शर्म आती, लोग लिखते नहीं, नाम नहीं लिखा है, लाज आती, शर्म आती है, शर्म किस बात की है, सच्ची बात के लिए आप बोलो जरा, जितना संसार में हित हुआ उनके द्वारा हुआ है, और कहता हूं मैं, आपकी जो शक्ति है, आपके पास जो पद है, आपके पास जो धन है, आपके पास जो अधिकार है, आपके पास जो बल है, आपके पास में जो हुनर है, विद्या है, कला है, कौशल है, ये सब की सब आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है, जिनके अभाव है उनके लिए है। आपको बड़ा पद मिला है, अधिकार मिला है, वो अधिकार आप समझो मेरे लिए है, यही तो आज बड़ी भारी गलती हो रही है, जो उसके लिए पद के लिए करते हैं, मेरे को पद मिल जाए, क्या पद आपका है, क्या आपका था, क्या आपका रहेगा, क्या उस अपने उसको रख सकते हो, शरीर को भी क्या अपना मानते हो, क्या रख लोगे, है ताकत आप में रखने की? अगर आपका शरीर है तो आपको बनाए रखना चाहिए, बीमार मत होने दो, क्यों होने देते हो बीमार, आपका शरीर है, आपका धन है, आप दिवाली क्यों हो जाते हो, मत जाने दो धन को, मिला है पर निरंतर रहेगा तो क्या है, ये जो मिला है आपका दूसरों के हित के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। ध्यान दे मेरी बात को, खास खास नहीं, आपको जो मिला है क्या माँ के पेट से आए तुम लेकर आए थे क्या, जाओगे तुम लेकर जाओगे क्या? जो मिला है वो दूसरों के हित में लगाओ, कल्याण लिया मुफ्त में, आपका क्या खर्च होता है बताओ कोई भाई बहन? मिली हुई चीज दूसरों के हित में लगा दो, इसमें क्या छोड़ जाता है, क्या आपने बाधा पड़ती है? आपकी है ही नहीं, पहले नहीं थी, पीछे रहेगी नहीं, और अब भी आपसे अलग हो रही है। जो आपकी उम्र बीत होती है तो ही आपका पदर, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका कुटुंब, आपकी जमीन जायदाद सब आपसे अलग हो रही है, आप उनसे अलग हो रहे हो। पहले नहीं था, पीछे रहेगा नहीं, अब भी अलग हो रही है, वो आपकी है, अलग मत होने दो, मरो मत, कम से कम बीमार हो तो बीमारी मत होने दो, कम से कम मरो दो मत आप, क्यों मरना किसी को अच्छा लगता है? क्यों मर जाते हो? धन को रखो, जायदाद रखो, जीते रहो, मेरा शरीर आपके शरीर कैसे है? ये मेरा है, ये झूठी बात है, हम जी रहे हैं, ये झूठी बात है। आप जी नहीं रहे, मर रहे हो, और मेरा है नहीं, आपसे वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, संपत्ति से, घर से, शरीर से, सब से वियोग हो रहा है। निरंतर पद मिला है वो पद सदा साथ रहेगा, बल मिला है वो बल रहेगा, आयु आपकी नष्ट हो रही है, अभी जी रहे, जी रहे हो, मर रहे हो, ये अपनी है तो अपने से छूट रही है, अपनी थी नहीं, रहेगी नहीं, अपनी छूटती चली जा रही है। ध्यान दो, मिली हुई चीज दे देना, त्याग कर देना, मुक्ति हो जाएगी। मेरी कहना मर जाओगे, तड़का में जाओगे, दंड पाना पड़ेगा, यात्रा भोगनी पड़ेगी मुफ्त में, यात्रा भी मुफ्त में भोगते हो, मिली हुई चीज को अपनी मान लिया इस वास्ते बेईमानी के कारण से, और अपनी नहीं मानो तो मुक्ति हो जाएगी, दुनिया का भला हो जाएगा, आपको संतोष हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी मानने से आप मेरी मानते हो झूठी बात है, आप जीते हो झूठी बात है, अभिमान करते हो झूठी बात है। मिली हुई चीज दे दो कल्याण हो जाएगा, और मिली हुई चीज को रख लो नरकों में जाओगे, पतन होगा। मुफ्त में कल्याण किया, मुफ्त में मिली हुई चीज दे दी, आपने घर का क्या खर्च किया बताओ, कोई बताओ आप? अरे मिली छूटेगी जरूर, ये साथ रहेगी नहीं, तो इनके रहते हुए दूसरों को देकर, दूसरों का हित करके, दूसरों की सेवा करके लाभ ले लो मुफ्त में। मिली है और दे दे दी, अरे मिली है अपने रख ली, बेईमानी है, बेईमान का नाम बंधन है, ईमानदार मुक्ति ना उम्र मारे साहूकार ईमानदारी अपनी नहीं है, अरे अपने लिए भी नहीं है। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावश्यकः। तीसरे अध्याय के 11वां श्लोक है गीता जी का। देवता तो आपकी रक्षा करे, शीत है, घाम है, वर्षा है, इनके अधिकारी देवता है, वे आपकी रक्षा करे, और आप उनके लिए यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, उनके लिए देवताओं के लिए यज्ञ करो, भगवान ऐसे सबके लिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय का उचित है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, वैश्य को उचित है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, शूद्र को उचित है शूद्र ब्राह्मण कर्म की सेवा करे। सेवा के लिए आपके पास जो मिला है वो आपके लिए नहीं है। स्वकर्मणा तुम्हें घर से सिद्धि मिलती, मानोगा अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। पूजा करो, पूजा एक होता है कर्म, एक होती है सेवा, एक होती है पूजा। तो काम तो नौकरी कर देगा मगर सेवा नहीं करेगा, सेवा सपूत बेटा करेगा, कपूत बेटा नहीं करता सेवा, और सेवा से होती है पूजा। जैसे चंदन चढ़ाना है, हल्दी करना है, पुष्पमाला पहनाना है, फूल चढ़ाना है, ये पूजा। तो अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करो। यदस्त प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं कृतं सकर्मणात्मभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा प्रवृत्ति भूतानां जिससे संसार की उत्पत्ति हुई, जिससे संसार का चालन संचालन होता है, चली करती भरी भरती संजरी हरती लीला, लीला मात में उत्पत्ति पालन संहार करता है, सबका जो मालक है, सब में जो परिपूर्ण व्यापक है, सबका मालिक है, सब में परिपूर्ण व्यापक विराजमान है, अपने कर्मों से उसका पूजन करो, पूजन करो, उनका काम कर दो नहीं और सेवा नहीं, पूजन करो, मानो आदर सहित उनके चंदन चढ़ाना। जिस तरह से भूखा हो तो भूखा प्राणी आया है वो भगवान का स्वरूप है साक्षात, दरिद्र आया है वो साक्षात नारायण का स्वरूप है, अभावग्रस्त आया है वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। सेवा के लिए दो बताता हूँ मैं, एक तो माता पिता दादा दादी बूढ़े घर में हुए और एक अभावग्रस्त हुए, दोनों की सेवा करो, सेवा ये नहीं पूजन करो, मानो पूजन आदर बुद्धि से होता है, जितना वो आदर करेगा वो सेवा तो पूजा करेगा, पूजन से दो नंबर सेवा है, तीन नंबर काम उन्दा कर दिया, उसका जो कपड़ा दे दिया, घर दे दिया, अन्न दे दिया, आदर कर दिया, पक्षपाती कर दी, ये सेवा कर दी। और पूजा क्या है, बड़े आदर भाव में साक्षात परमात्मा है, दरिद्र नारायण है, अभाव नारायण है, ये भगवान की प्राप्ति का स्थान है। कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा जहाँ रहते हैं वो ठिकाना है। ये तो बड़े बूढ़े आचार्य बड़े उनके सेवा करना, ये तो बड़े बूढ़े आचार्य बड़े उनके सेवा करना, एक दीन दुखी गरीब अभावग्रस्त उनकी सेवा करना, दो जगह भगवान रहते हैं, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। आपके पास जो मिला है, धन मिला है, बल मिला है, योग्यता मिली है, आपके पास जो मिला है याद रखना, माँ के जन्म लेकर आए तो नहीं था आपके पास में, शिक्षा भी आपको मिली है, बल भी आपको मिला है, माँ का दूध पिता का कमाया और धन मिला है, अन्न मिला है, और संसार से सब चीज मिलती है, और मिली हुई चीजों को आप संसार के लिए नहीं करते हैं तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। कई ऐसे ईमानदार होते हैं, हम दूसरों का लेते ही नहीं, क्या सड़क पर चलते हो, सड़क आपने बनाई है, किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो, क्या वृक्ष आपने लगाया है, दूसरों का लगाया हुआ है, तो आप वृक्ष भी लगाओ, रास्ता भी बनाओ, जो जो चीज आप काम में लेते हो औरों को तो देते नहीं, आप ही लेते हो, उसको चोर बताया, चोर है, दंड का भागी होगा। आपको जो अधिकार मिला, शिक्षा मिली है, योग्यता मिली है, क्या आपकी है ये, क्या आपसे आप आई है, ली है दूसरों से, दूसरों से ली है और दूसरों को शिक्षा नहीं देते, दूसरों को पढ़ाते नहीं, अपनी बातें आई है अपने पास नहीं देते, किसी पास ज्ञान आया है, समझ आई है, वो समझ दूसरों को नहीं देता, तो ये न्याय करता है। आपको जो मिली है, चाहे अन्न मिला हो, जल मिला हो, कपड़ा मिला हो, मकान मिला हो, शिक्षा मिली हो, योग्यता मिली हो, पद मिला हो, अधिकार मिला हो, तो वो आपका नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। प्रश्न करता आप भाई आओ मेरे सामने, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, मुफ्त में आपका कल्याण करता, मुफ्त में है, अपनी चीज नहीं है, पहले नहीं थी, फिर रहेगी नहीं, जितना दिन रहे उससे दूसरों की सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। भाव रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख हो जाए, हृदय में भाव हो सब सुख हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सब नियोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को भी कष्ट न हो, उसमें आप पढ़ो सही हो जाओ हित करने के लिए, क्योंकि ये सदती रहेगी नहीं, तो रहेगी नहीं, उसमें ना राजी हो गए, दूसरे लिए लगे, दूसरों खाने के लिए लग गए, योग्यता मिली और लोगों पर अधिकार करके अनुचित काम करने के लिए योग्यता है, आपको मिली है योग्यता, घर की नहीं है, धन मिला है आप घर का नहीं है, मिला हुआ है, अधिकार आपका नहीं है, आपको मिला हुआ है, जो आप मानते हो हम इतने धन है, इतने बड़े अधिकारी है, बड़े हैं, तो बड़े मिले हुए हो, आप लखपति कहलाते हो कि हम लखपति हैं, हम करोड़पति हैं, ये लखपति कहां से मिली आपको, आप मानते हो कि मेरे पहले धन कमाए से लखपति है, बिल्कुल झूठी बात, एक गांव में आप लखपति हो और गांव वाले सभी छत्रपति विशेषपति है, लाख रुपये और कोई आपके पास ही है, तो आप धनी कहलाते हो कि नहीं? आप समझते हो धन से धनी, बिल्कुल गलती ही बात है। आप लखपति हो, दूसरे सब एक करोड़पति हो, आपके पास आएगा धर्मपना, आएगा बड़ापना। ये बड़ापना गरीबों का दिया हुआ है, ये विद्युत मूर्खों की दी हुई है, ये बल निर्बलों का दिया हुआ है, उसे आप बलवान कहलाते हो, आप धनवान कहलाते हो। निर्धनों के बीच में आप लखपति हो, करोड़पतियों के पास में आप लखपति हो, कुछ आपकी इज्जत है क्या? धन के कारण से आप इज्जत मानते हो, आपकी फजीति हो रही है। ध्यान देना मेरी बात पर, आप धन के कारण बड़े हो गए और धन के कारण गरीब हो गए, तो आप तो गरीब के गरीब ही रहे, धन आपसे बड़ा हुआ जो आपने कमाया हुआ है। और कोई पर कह देते हो पैसा तो हाथ का मैल है, हाथ के मैल से ऊंचे हो गए, मैल से ऊंचा हो गए आप। ख्याल दो पुष्ट पूछने वाला आपकी ध्यान दे, इस बात का ख्याल रहे। ये मिला है आपको, पद मिला है आपको, योग्यता मिली है आपको, धन मिला है आपको, विद्या मिली हुई है आपको, सद्बुद्धि आपको मिली हुई है, वो मिली हुई का कब्जा कर लेगा अपने लिए ही कर लेगा, क्या ठीक है? सभा में कह दो मेरी ठीक हो तो छोड़, मैं नाराज नहीं हूँ, कह दो मेरी है, ये मिली हुई है। मिली हुई चीज दे करके मुक्ति ले लो, कितना सस्ता था मैं बताओ। आपके घर का क्या खर्च होता है जो आपको पद मिला है? पद के घर उपकार करो, हित करो, जो दिवस अधिकार अरे कर कर पर उपकार, पुण्यकार के अधिकार पर रहना आदि अकार, जो अधिकार मिला है आपको, अधिकार मिलकर के पर उपकार नहीं करता तो अ नहीं रहता, धिक्कार लेगा धिक्कार। जो दिवस अधिकार अरे कर कर पर उपकार, पुण्यकार के अधिकार पर रहना आदि अकार, धिक्कार होता है। जो आप जो मिली हुई चीज के द्वारा आप अपना कल्याण कर लो, कितना मुफ्त में कल्याण होता है? आपका क्या खर्च होता है बताओ, बोलो आप, कोई बोलो, वो पत्र लिखने वाला भाई बोले, आपका क्या खर्च होता है? ये समाज को भला, समाज में कितना भला होता है आपके द्वारा? समाज में क्या भला करना है? आप भला करता हूँ ये अभिमान, अभिमान आपका है महाराज, क्या हम भला करते हैं दूसरों हित करते हैं, बेईमानी है ये। आप अपने मान करके भला करते हो, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य है कि जो आप अपनी चीज मान करके दूसरों को देता है, इसके समझ कोई पाप है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप ही है जो मान ले अपनी है। पहले आपकी थी नहीं, फिर आपकी रहेगी नहीं, अब भी आपसे अलग हो रही है, नित्य प्रति जो जो समय बीतता है जो आपसे अलग हो रही है, आप भी कैसे है? तभी वस्तु गोविंद तुम्हें समझ रही है, जो भूखा आ जाए उसका अन्न मान उसको दे दो, मैं देता हूँ अन्न, ये गलत है, ये बेईमानी है। उत्तर दो कोई आदि बोलो, सगन बोलो, मैं सीख लूंगा, अगर नहीं लूंगा ऐसा, अब उसको दबा ले, मेरी है आपकी वैसे है। आपके पास जो भाव आया कि तुम जनता का सेवा करना चाहिए, या ये आपका है खुद का है, कहीं मिला है सीखा है तो आपका खुद का है, इसके द्वारा पूजा का हित करते हो, तो वो क्या वस्तु आपकी है? फल आपका है, धन आपका है, योग्यता आपकी है, आपकी मिली हुई है, और मिली हुई को खर्च करो दूसरों हित के लिए, आपका कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में कल्याण होता है। आपके घर का क्या खर्च होता है बताओ भाई? शरीर को आप अपना मानते हो, इसको बीमार मत होने दो, मरने मत दो उसको, जिस दिन को आप अपनी मानते हो उनको नष्ट मत होने दो, और कैसे बेईमानी से अपना माना है, ईमानदारी से अपना नहीं है, अपने पास रहेगा नहीं, थोड़ा दिन मिला है जिसके द्वारा तुम लोग हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो वो कल्याण आपका होगा। जैसे कोई फैक्ट्री खोलता है, वो फैक्ट्री की चीजें सब वितरण करता है, पैसा आपके पास आएगा। ऐसे ये मशीन है आपके द्वारा, आपकी चीज मिली है दूसरों हित करो, आपका कल्याण हो जाएगा। कितनी मुफ्त में कल्याण होता है, कितना शुभता से कल्याण होता है, आपने क्या चीज खर्च होती बताएगी? योग्यता आपकी है, पद आपका है, विद्या आपकी है, फल आपका है, क्या आप, आपका क्या है बताओ? शरीर आपका है, सुन मन सहला रे, काया तेरी ना तेरे पाप की, सुन मन सहला रे, ये काया तेरी ना तेरे पाप की, तेरे पाप की है, आश्चर्य है, झूठी बात है, झूठी बातों को लेकर अभिमान कर दिया, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, आप बड़े हो गए इसी दौर, आप छोटे हो, बड़े हुए हुए बड़ाओं की गड़ा पर ठहरेगा नहीं। महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण घोड़े हाँकते हैं, घोड़े हाँकना छोटा काम है, शेष का काम है, सूत का काम है, घोड़े हाँकते हैं तो कितना छोटा काम करते हैं। अर्जुन को रथ पर चढ़ाते हैं, आप नीचे खड़ते हैं लगाम पकड़ करके, हाथ देकर अर्जुन को चढ़ाते हैं, वो चढ़ जाता है तब आप चढ़ते हैं, अरे उतरते हैं तब आप उतरते हैं, आप हाथ देकर अर्जुन को उतारते हैं, अर्जुन के नौकर हैं। इतनी 18 लाख सेना के बीच में पांडवों की तरफ से भीष्म जी ने शंख बजाया तो कौरवों की तरफ से भीमसेन बजावे, असल कृष्ण जोर बताओ, शंख ने बजाया कृष्ण भगवान ने, कोई पूछने वाला नहीं था, तो पूछता कि आप शंख कैसे बजाते हो, उस भीष्म सेनापति है, उस ठीक है प्रताप हुआ, फिर उसके बाद बाजे बने तथा श्वेत ही पांडव से किसी भी शंख को तो फल सत्य भी किसी के, सबसे पहले ऋषिकेश भगवान ने शंख बजाया। पूछे है कि सारसी को शंख बजाने का युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है क्या, कैसे बजाया आपने, अच्छा लग रही कोई पारा ही पड़ गया तो पेशाई परसाई पानी पड़ गया सब पर, कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, अरे कोई नहीं, पद से ऊंचा वो होता है जो ऊंचा खुद नहीं है, ऊंचा खुद होता है उसे पद की अधिकारी अधिकार पद की इच्छा नहीं होती, खुद ऊंचे है, भाई मैं ऊंचा बन जाऊं, ऊंचा बन जाऊं उसका अर्थ भी नीचा है, मैं बना भी नहीं ऊंचा बढ़ के कहां रहेगा, वास्तु बचा है तो वास्तु कृष्ण भगवान से परवाही नहीं इस बात की, कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, लिया तभी क्या कहा था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए राम निमंत्रण देने के लिए भगवान कृष्ण के पास, तो कृष्ण सोए हुए थे, तो दुर्योधन पहुंचा तो सिरहाने सिंहासन पड़ा था, कुर्सी सिंहासन उस पर बैठ गया, पीछे पहुंचा अर्जुन, क्योंकि जिस भी काम अपना करना होता है वो जल्दी करता है, मैं हार भर जाऊं वो बेईमान होते हैं, वो चतुर ज्यादा होते हैं, होशियार ज्यादा होते हैं, वो सब मैं हार भर जाऊं, पहले पहुंचा अर्जुन, पहुंचे पीछे, वो पैरों में चल हाथ छोड़ खड़ा रह गया, भगवान जी के जगह तो जनते इधर घिस जाती है, बोलो भाई अर्जुन कैसे आए, तो दुर्योधन पूछो महाराज मैं पहले आया हूँ, भगवान ने कहा ठीक है, तो टेढ़ी चीजें तो पहले हो गई, अब क्या होगा जैसा, और मैं कैसे आए, क्या महाराज रंग दुर्योधन को पूछा तुम कैसे आए हो, हमारे अर्जुन के आपस में युद्ध हो रहा है, तो दुर्योधन कहता है मैं पहले आपके पास आया हूँ, और आज कहने के लिए कहता है आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आदमी हो, आप श्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष का कायदा है जो पहले निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं, तो मैं पहले आया हूँ, भगवान ने कहा ठीक है बात सच्ची आप पहले आए हो, परंतु मिले पहले अर्जुन है, पहले अर्जुन मिला तो आप मिले हो, तुम पहले मेरे साथ मन लो, तो मैं दोनों की शादी करूंगा, अर्जुन की करूंगा तुम्हारी भी करूंगा, तो तुम तो आए पहले इस बात पर मिले पहले, तो पहले उसे सत्कार करना, आप कहते हो कि आपका अधिकार है आप करो, तो एक तरफ तो मेरी एक अक्षौरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा बिना शस्त्र का, अब बिना शस्त्र का वो भोजन थोड़े करना आएगा युद्ध करना, उस बिना शस्त्र मैं रहूंगा, और एक तरफ हमारी एक अक्षौरी रथ रथवाही पैदल घुड़सवार व हाथी सवार चार तरफ चतुर्गणी सेना एक अक्षौरी रहेगी, एक मैं रहूंगा। अब देख दो बात है, दुर्योधन तुम बड़े हो, अर्जुन तुम्हारे छोटा है, भीमसेन और तुम बरोबर थे, दुर्योधन बड़ा था तो छोटा अर्जुन है, तो दोनों बातों में से पहले बात छोटे को दिया जाए, तो मारवाड़ी क्या होती है ऊंचे पानी छोटे की होती है, तो इन दोनों में कह दिया जाए पहले अर्जुन ले ले पहले, दुर्योधन मैंने घबराया ये दे रहे नहीं, अर्जुन ने कहा तो मैं आप को लूंगा, मेरी तरफ आप रह जाओ, अरे एक छोटी सेना कहते नहीं मेरे को आप चाहिए आप लूंगा, दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, फिर बहुत ठीक हो गया, अच्छा बोल गया, वो लेने का अच्छी बात, तुम्हारी एक अक्षौरी सेना कृतवर्मा उसका सेनापति है, हमारी यादवों की सेना आपके पक्ष में रहेगी, और मैं अर्जुन के पक्ष में रहा हूँ, अर्जुन ने मेरे को मान लिया। दुर्योधन गया तब धमकाया भगवान ने, अरे मैं पहले कहा था दुर्योधन तू पहले ले लेता तो सेना ही ले लेगा, मेरे को लेता क्या, वो कुछ नहीं लेता, मैंने तेरे को मौका दिया कि तू सेना ले ले, तेरे बड़ी भूल गई, क्यों करी गई ऐसी गलती, मेरे को क्या करेगा, शस्त्र चढ़ूंगा नहीं, युद्ध करूंगा नहीं, और क्या करेगा, कर महाराज घोड़े गाऊंगा घोड़े, मेरे घोड़े साफ हो गए, शस्त्र नहीं लोगे, साबू तो लोगों ने हाथ में, एक क्यों बनाता है जाहिर थी कि महाराज मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी तो आपके द्वारा ही हमारी विजय होगी, जिसके हाथ में बागडोर है सबकी वो आपके हाथ में रहेगी, इस बार मैंने लिया, मैं संपत्ति नहीं चाहता। भगवान पूछे क्या करांगे, रथ आऊंगा आप सारथी बनो, मैं रथी बढ़ूंगा, मेरे बहुत दिनों से मन में थी आपको रथ चलाना बहुत अच्छा आता है, भगवान सब में कुशल है, सब बातों को कुशल, बड़े विद्वान है, सब भाषाओं को जानते हैं, सब कलाओं को जानते हैं, घोड़ा जान घोड़ा चलाना शल्य जानता था, इसको बराबर और जानकारता था नहीं, तो शल्य की बड़ी गर्दी कर्ण का साथ बनाया, बड़ी गर्ज करी दुर्योधन ने, महाभारत की कथा जानते होंगे। फिर से ऐसे भगवान आए तो भगवान ने क्या पद लिया, घोड़े चलाने का पद लिया, स्थानम प्रधानम खलु योग्यताया, स्थान होता है वो प्रधान होता है, पर किसके लिए, जो स्वयं में योग्यता नहीं होती है वो स्थान से योग्य होता है, कहीं वासा प्रधानम खलु योग्यताया, कपड़े अच्छे पहने तो लोगों में आदर होता है, तो किसका होता है जो योग्यता नहीं है, जिसकी योग्यता उसके कपड़े क्या जरूरत, स्थान क्या जरूरत, उसको पद की क्या आवश्यकता, तो भगवान ने ये बात है जरूरत नहीं, और शर्म नहीं है उनको, पर संत पहले बजाया, आप देखो ध्यान दो, इधर से तो भीष्म जी से बजाते हैं, इधर अर्जुन शाही बताने भगवान कृष्ण जो सारथी बने हुए, भाई कोई नहीं बड़ा तू नहीं की असली नहीं, उसी बात दिशा के बने शासे वास्त बनो बहुत, तो जो बड़े होते हैं उनको छोटे की चिंता नहीं होती, लज्जा नहीं होती, लालसा नहीं होती, स्वयं बड़े होते हैं, और जो पदादि से बड़े होते हैं, धनादि से आप बड़े होते हो तो धन बड़ा हुआ, आप बड़े नहीं हुए, इस बात धन का आपके तभी सार्थकता है कि जब दूसरों की सेवा के लिए आप खर्च करो, और अपने भोग के लिए खर्च करते हो, अपने ऐश आराम खर्च करते हो, ये आपकी स्टोरी है, स्टेन कहा, मैंने कह रहा हूं नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने कह रहे हैं, अपने सुख भोगते हो धन के लेकर के, पद को लेकर के, अधिकार को लेकर के, योग्यता को लेकर के, बल को लेकर के आप अपना भोगते हो, मैं सुख भोगूंगा, सस्ते रहो दंड मरो, इस वास्ते आपने मेरी बातें सुनी नहीं, आज ही आपने मौका पड़ा, आपने कह दिया ही कि क्या चिंता को क्या लाभ है, देखो मैं बात कह रहा था गीता में देह और देही दो बात आई है, तो देह के निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र मकान की जरूरत है, अन्न जल वस्त्र मकान खा और अगड़ी औषध और शिक्षा, ये मनुष्य लिए जरूरी है, तो इनका आप प्रबंध करो, आपके पास पैसा है तो भूखों को अन्न दो, प्यासों को जल पिलाओ, नंगों को कपड़ा दो, और शिक्षा बढ़ाओ जिनमें लोगों को शिक्षा मिले, और औषधि आदि करो जिसमें बीमारों को मिले, गरीबों की रक्षा करो, अपाचों की रक्षा करो, आपका बल है, आपके पास जो योग्यता है उनका है वो, और करो उनको देख करके अपना दिया है समझ समझो, जैसे त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य देव समर्पये, भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दो, ऐसे आपके घर कोई भिक्षा करने के आवे, रोटी बनने के आवे, रोटी खाना भिक्षा करनी है तो रोटी उसी की समझ उसी को दे दो, अपनी समझ कर नहीं, फल का फल रहा होगा उसका फल हो जाए हमारे को मिले आपको दे दो, फल नहीं दूंगा कई मन नहीं क्या है, इस बात से उसको रोटी दे दो, और ब्याह करके ये लड़की आ गई बहू आ गई उसको रोटी भी दो, मकान भी दो, कपड़ा भी दो, घेरा भी दो, आवश्यकता पर औषध भी दो, सब कुछ दो, क्योंकि सर एलर्ज है यहाँ पर, अरे वो भोजन के समय आया तो भोजन रोटी दे दो, आप अपना मत मानो अन्नदाता, कृपा करो ये आपकी नहीं है चीज, बिना संगठन के कोई चीज पैदा कर सकते हो क्या आप, क्या आप ले सकते हो कोई, बिना संगठन के कैसे होगा, दूसरों की सहायता के बिना क्या होगा, पद्म पुराण अंक निकला तो मैं पढ़ रहा था तो एक जगह आया कि किसी सरोवर से चलती है तो पानी पी करके और दोनों हाथों से मट्टी उठी नाम कहनी चाहिए। मैंने पूछा वो अधिकारी से, वो ये क्या मतलब है? कहते ये मतलब है कि जल मुफ्त में कैसे पिए, अपने खुदाए तो है नहीं, तो थोड़ी मिट्टी हम भी निकाल दे तो हमारे हिस्सा हो जाए इस पानी में, ये तो दूसरे घर को खाते हो। तो आपके पास मिला है, आप खा लो पी लो, मैंने बताया नहीं है क्या दिए दर्शन का हो तो आपका है, उसको अपना नहीं माने, दूसरा पड़ा हुआ है। इस वास्ते आपको जो मिला है आप निर्वाह मात्र कर लो और निर्वाह की सेवा के लिए, वो भी सुख भोग के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, परिवार पालन के लिए नहीं, केवल सेवा के लिए शरीर बना रहे, इस वास्ते अन्न जल कपड़ा मकान स्वीकार करो। ये है सिद्धांत, इसके अनुसार चलो आप कभी खत्म नहीं होगी। तो आपने जो कहा कि आप ऐसे ऐसे अयोध्या में धन लगाते हैं, क्या ये समाज का हित है? बड़ा भारी हित है दादा, मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं ही बोलने वाला हूँ, तो मैं कहूँ देह की सेवा है, वो देही की खुद की सेवा है, वो सेवा जितनी ऊंची है शरीर की सेवा ऊंची नहीं है उतनी, इसका अर्थ नहीं कि शरीर की सेवा न करें, उनका ऊंधा मत करना। मानो पारमार्थिक बाल से मरने के बाद भी साथ चलेगी सेवा की हुई भगवान का भजन, दो काम खास मनुष्य दो काम है, ध्यान देंगे सुनो, दो खास काम, तब मनुष्य मनुष्य बना है, अगर दो काम नहीं तो मनुष्य मनुष्य बना नहीं है, एक तो भगवान को याद करना और एक अपने उपकार करना, दूसरों की सेवा करना, शरीर से पदार्थों से योग्यता से विद्या से पद से सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही आप और भगवान को याद करने के लिए दो काम खास है, अगर दो काम नहीं है तो उसका मनुष्य जरूर नहीं है। मारवाड़ी काम की याद आ गई कि बेमाता ने सौ सौ पढ़ियो जब मैंने धूप एक डंडो घड़ियो, मारवाड़ी समझते हैं, बेमाता ने सौ सौ पढ़ियो जब मैंने धूप एक डंडो घड़ियो, लगा दी थी सिंह और पूछ लगा दी काटी और पूछ, भूल हो गई, सिंह पूछ लगाना चाहिए था काटी और पूछ लगा दी, तो ये मनुष्यता नहीं है, केवल काटी पूछ आगे मनुष्य हो गए, मनुष्य तब हो गए आपका जीवन मात्र संसार के हित के लिए हो, संपूर्ण जीवों के हित के लिए, आप जो मिली हुई चीज है सामने आ जाए उसका हित करो, तो आप भगवान को याद रखो, वो सेवा करना ये आयोजन करना है शरीर के लिए, जो परलोक में आप जाओगे तो उसे कल्याण हो जाए वह उसके लिए है, ये हमारी बातें सुनोगे ना और भगवान को याद रखो दे उद्धार होगा। अंधकाल में भी यदि कहती गीती कहते गीता कहती है अंधकाल मामेव स्मरण मुक्वा करे वरम ये प्रयाति से मत भाव याति नास्ते संशया, अंधकाल में मेरा स्मरण करते उसका कल्याण हो जाता है, तो अंधकाल में कैसे होगा? तस्मात सर्वेशु काले मामेव स्मरण, हर समय स्मरण करो, पहले तो नहीं अंधकाल कर लो, क्या कर लो अंधकाल में पीड़ा हो घबराओ कभी घर से, तो सर्वेशु काले मामेव सब समय में भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखते हुए काम करो, कहते काम करे तो भगवान याद नहीं रहते, शंका होती है कि काम धंधा करे तो भगवान की याद कैसे रहे, भगवान की याद करे तो काम कैसे होगा? आप जरा ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर और युद्ध और युद्ध भी कर, युद्ध भी कर, तो ये भी क्यों आया कि हर समय सर्वेशु काले युद्ध हो रहेगा, सब काम में युद्ध होगा, रात दिन रही होगी, युद्ध के मौके युद्ध करो और सर्वेशु काले मां मनुस्मर, युद्ध के समय बिना युद्ध के समय मेरी याद है हरदम रखो, सर्वेशु काले मां मनुस्मर, कहते युद्ध करते कैसे याद रहेगा? तो ध्यान दे एक बात पता हुआ आपको, आप अपना घर मानते हैं कि मेरा घर है मेरा धन है मेरा कुटुंब है, तो भगवान की याद नहीं रहती। पांच बात आप याद कर लो, मान लो अभी से मैं भगवान का हूँ, मालिक तो परमात्मा है ना सबका, सब परमात्मा के हैं, तो क्या आप परमात्मा के नहीं हैं? जिसने पैदा किया है पालन करता है संहार करता है सब वो करता है, तो उसने किया है, आप भाई बहन जितने बैठे हैं उसे मैं एक ऐसे पूछ रहा हूँ, कि आप अपनी मर्जी से इस माँ के जन्म लिया है क्या, बता दो कोई भाई बहन। पहले मैंने मर्जी से इस माँ के जन्म लिया है यहाँ, एक भी बताओ तो भगवान ने दिया। भगवान को पूछेगा आपने क्यों दिया, कि तू पूछ रहा है कौन मेरे है। मकईमांसो जीव लोग जीव बोध सनातना मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुवराशी मेरा अंश है, मैं मर जाए तू पूछते कौन है, तू पूछ रहा कौन। तो भगवान मानते हैं अपना सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे हैं, सब पर स्नेह सब पर बोरी बराबर ही दाया, सबके ऊपर मेरी दया बरोबर है, समान समान सर्वभूतेश नवेद प्रिय सब जितने हैं वो सब कैसे मेरे हैं। सब कितने बताए, सात बताए, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार और स्त्रियां पांच और एक पाप योनि एक दुरासा भी, पाप का नीच योनि जन्म लिया वो एक दुरासा पाप करता है न्याय करता है कसाई पड़ा करता है, दो ये एक स्त्रियां और चार वर्ण सात सात अधिकारी बताए सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। तो भगवान अपना मानते हैं, अंदाता आप कृपा करो, आप अपने को भगवान का मान लो, स्वीकार करो भगवान के हैं, बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। कमा करके धनी बनता है एक, और एक लखपति करोड़पति के गोद चला जाता है, तो गोद चलाने वाले को धन कमाना पड़ता है क्या, कल कमला राज लखपति, ऐसे भगवान के गोद चले जाओ, गोद नहीं हो ये भगवान के, भूल हुई है भूल, जो भगवान का अपने को नहीं मानते ये भूल है। भगवान कहते हैं ममई वांश, और भक्त कहता है गोस्वामी तुलसीदास महाराज ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब ईश्वर परमात्मा के हैं, सब ईश्वर सबका ईश्वर परमात्मा मालिक है सबके। तो एक बात ये आज हम भगवान के हैं याद रखना, और मैं करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना चुना यज करोशी रसनाशी यज्ञी बदाशी तपस्या तत्पुरुष बजार पड़ा यज करोशी, जो कुछ करते हो और जो खाते हो पीते हो और यज्ञान तप करते हो वैदिक क्रिया शास्त्रीय क्रिया और जो निर्वाह की क्रिया करते हो वो सब का सब हम भगवान का काम करते हैं, काम करते हो भगवान का करते हैं। दूसरी बात, एक बात मैं भगवान का हूँ, दूसरे में भगवान का काम करता हूँ, ये बात दूसरी। तीसरी बात, जो खाते हो पीते हो पहनते हो कपड़ा रोटी आदि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद वो मैं लेता हूँ, तो भगवान का हूँ भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ, तीसरी बात। चौथी बात, भगवान के प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करते हूँ, आप जो माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र भाई भतीजा है वे भगवान के हैं, अपना मत मानो, अपना आप साथ लाए नहीं जाओगे नहीं रहते हो रख सकते नहीं, अपना नहीं है भगवान का है, तो भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, अपने कुटुंब का नहीं, अपने कुटुंब का तो कुत्ते भी पालन करती बच्चों का, इनमें कोई महिमा नहीं है, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, रहते हुए जगह भगवान की है, आपकी नहीं है, मिली हुई है छूट जाएगी, आपकी नहीं है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जन्म माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भगवान के हैं, आपका कब्जा नहीं, आप मान लेते हो तो मन जाता है छोड़ दूसरे क्यों मान लेते हो, बेटा मरना आपको अच्छा लगता है, आपका नहीं आप भी चलती नहीं, तो भगवान के हैं, तो भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। निहाल ये पंचामृत है, पांच चीज, भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ, कमाल लाती हूँ भगवान का प्रसाद है, उस भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। इनकी जिम्मेवारी आप पर विशेष है, दीन दुखियों की दो नंबर में है, पहले एक नंबर में माता पिता स्त्री और पुत्र और भाई बुजाई भतीजे, ये खास कुटुंब भी है, चाचा ताऊ आदि भी अपने हैं, जाति वाले अपने पड़ोसी भी अपने हैं, वो दूर है नजीक में ये आपके हैं, तो ये आपके नहीं है भगवान के हैं, तो भगवान के मान कर सेवा करो पुण्य हो जाएगा। देखो ध्यान दो, चाहे तो जो अपने नहीं है उनकी सेवा कर दो, जो अपने नहीं है, अपना कोई उपकार नहीं है, अपना कोई एहसान नहीं, अपने पर कोई उपकार नहीं, उन्होंने कोई हमारा काम किया नहीं, ऐसा हम सेवा कर दो। और चाहे जो आपके कुटुंबी होकर अपना मत मानो, टोटल यही बैठेगा, अपने माता पिता भाई भतीजा पुत्र आदि को अपना मत मानो, सेवा करो, चाहे तो इनको अपना मत मानो और चाहे अपना नहीं उनकी सेवा करो, फर्क क्या बताओ, आप शाहूकार हिसाब में पड़े शत्रु बताओ क्या फर्क होगा, चाहे तो अपना नहीं है उनकी सेवा करो और चाहे जिनकी सेवा करो तो अपना मत मानो, एक ही बात है, केवल इस बात को समझो, ये आयोजना में क्या होता है, क्या क्या होता है, आंखें खुलती है, हृदय की कितने तो खुल जाते हैं, विवेक हो जाता है, जो विवेक वास्तव में असली चीज है, मनुष्य में अधिकता क्या है, विवेक की अधिकता है, और कोई अधिक नहीं, बल्कि आपके घोड़ा में हाथी भी ज्यादा होता है, कथा और पता पैंतर आदि जब मंदिर में ज्यादा होता है, चलने में घोड़े बड़े तेज होते हैं, आप सब वालों में नीचे हुए हो, आप में एक बल है विवेक का ज्ञान, जो सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल इन दोनों चीजों का ज्ञान होता है, तो अनुकूल का ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान तो पशु पक्षों में होता है, वृक्षों में होता है, पर कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है, वहां सत असत का ज्ञान नहीं होता है, नित्य और अनित्य का ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान ही आयोजना में होता है, जो ज्ञान सबसे ऊंचा है, संत महात्मा बड़े ऊंचे हुए वो ज्ञान के कारण ऊंचे हुए, वो ज्ञान मिलता है इनमें, जो खुराक है वो ज्ञान है, ज्ञान नहीं हो तो क्या है, मूड है पशु पक्षी है, मनुष्य की सेवा करो तो पशु नहीं करो, चाहे पत्थर के पास पत्थर रख दो क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान है विवेक है आपके पास, जो भी दूसरों का और हमारा और अभी वर्तमान में और भविष्य में चार चार बात ध्यान देना, अपना और दूसरों का अभी वर्तमान में भविष्य में भला हो कल्याण हो वो काम करो, ये बात इन आयोजनों से मिलती है, आयोजन क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा है जितना आप किसी होता ही नहीं, आप पढ़ाई बी एड एम एड एल एल बी होगा, इतनी पढ़ाई करो तो नहीं होगा, अभिमान एक और बढ़ जाएगा,